อมองหน้าจอหัวใจคือทองถึงอายเมื่อครั้งก่อนนี้ละครหลังข่าวชมแล้วเศร้าหรือดีพระเอกละครคืนนี้เขามากมีพันรยา อ๋อ